لڑکے چڑھ رہتے تھے اس کے اوپر کہ بیر کو کیسے چڑھتے ہیں. وہ عجیب سی تھی, یوں ہو کے بس ایسی چلی گئی تھی. ہماری پوکھری ہے گاؤں کی, اس کے اوپر پھر یوں پھیل گئی تھی. تو ہم بچہ کمپنی صاف سیدھے جب پہنچتے کھٹ سے اترتے اور چڑھ چلے جاتے, کہیں گھر کھڑے کہیں گھر, ایسے کیے گئے. اور ایک صاحب کے گھر کے پیچھے کھٹی تھی بالکل, اسے کوئی نہیں کھاتا تھا سوائے ایک آدمی کے, بس وہ جا کے چپ کے کھاتا تھا. لیکن اتنا بیوقوف تھا وہ آدمی, ان کے گھر کے پیچھے بچوں سانپوں کا مخزن ہے, بے حساب سانپ وہاں رہتے ہیں. لیکن وہ لڑکا اتنا بیوقوف تھا کہ وہ جا کے اپنی چپ, اور عید کے دن صبح ہوتی تھی تو ان کے دروازے کے سامنے مسجد تھی, اس مسجد کے اوپر بیل پھیلی ہوئی تھی پھولوں کی. وہ لڑکا تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلا کرتی تھی عید کے دن, اور کبھی نہیں, اور سیدھے اٹھ کے چل دیتا اور منڈیر پہ چڑھ جاتا. اوپر نیچے کنواں تھا, اگر ذرا پاؤں پھسلے تو نیچے, اور وہیں سانپ سب رہتے تھے, کوئی بیٹھا اور کاٹ لیا. لیکن چڑھا اور پھول سب توڑے, کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ, اور اس کے بعد توڑ تاڑ کے کر کے چپ کے, اور دنیا سو رہی ہے ابھی, جمع کر کے چل گئی کہ کون صاحب تھے. ایک صاحب تھے, میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کرتا کیا تھا. بس پھول کے شوق میں جاتا تھا, نہ سانپ کا خیال آتا تھا, نہ یہ کہ نیچے کنواں ہے, اگر پاؤں ذرا بھی پھسلا تھا ایک دم نیچے کنویں میں اندر. مسجد کا دروازہ تھا, اس کے مڈیر کے اوپر وہ پھول پھیلا ہوا تھا, اور کنواں بالکل لگا تھا, منہ نکلے اور پانی لیا اندر. عجائبات, بچے عجائبات ہوتے ہیں, وہ ہوش ہوش نہیں ہوتا. اسی سے معلوم ہوتا بھیا سانپ وانپ کاٹتا نہیں, آسمان سے جو فیصلہ ہوتا ہے یہ وہ کاٹتا ہے. کسی کی موت اس خود نہیں آتی ہے, جب اوپر سے فیصلہ ہوتا حکم ہوتا ہے جو بھی موتا ہے. وہ تو تم خبیث مرتے نہیں, اتنا چاہ رہا ہوں کہ مر جاؤ. چلیے ایسے کانپ کانپ کے پڑھ رہے ہیں جیسے 77 سال کا بوڑھا ہو. چل بس یعنی معلم نے منصور میرے مشائخ میں نہیں, اگر یہ حدیث میں ان سے براہ راست نہیں سن سکتا. امام بخاری کے بارے میں مشائخ نہیں, اور امام احمد وغیرہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ معلّہ متاثر ہم ہی تھے. چلیے اگر آپ ہوتے مجھ کو امام احمد پسند کرتے ان شاء اللہ, میری غلطی کو تو ڈانٹتے ضرور, لیکن میرے آج وہ انصاف کو پسند فرماتے ہیں. بچے میرے حلق کے نیچے کوئی ایسی بات جاتی ہی نہیں جو حدیث سے ہٹ کر. حضرت امام بخاری یہ کہتے ہیں اگر قبل وضو صلاح بے ہوئی اور پھلوں کا نقصان ہو گیا تو بائے کا مال ضائع ہوا, اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی نزدیک بے بعد قبل وضو صلاح ہی صحیح ہے. البتہ اگر پھل ضائع ہو گئے تو بائے کا مال ضائع ہوگا. اگر کسی شخص نے پھل خریدے اور کسی آفت سماوی سے پھلوں کا نقصان ہو گیا تو نقصان کس کا ہوا؟ امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں مشتری کا. امام شافعی فی القدیم, امام احمد دا, ابو عبید داؤد وغیرہ فرماتے ہیں بائے کا نقصان ہوا, جتنا نقصان ہوا سب با ایک حساب میں لگے گا اور وہ اس کے بدلے اس کے مقابل کی قیمت نہیں لے سکتا. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوزن جوال رواح مسلم. امام مالک اور احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر نقصان سلس تک پہنچ جائے پھر تو وز جائے رہا واجب ہے, اور اگر سلس سے کم ہو تو واجب نہیں ہے. بخاری کی مسجد اگر بے قبل وضو صلاح تو وز جائے رہا ضروری ہے ورنہ ضروری نہیں ہے. یعنی وضو جوائح کی حدیث کو استحباب پر محمول کیا اور زمخشری نے ایک عجیب غریب تعویل کی, کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھل ضائع ہو گئے اس کے مقابل میں زکات ساقط ہو جائے گی, لیکن یہ تعویل بعید ہے. حدیث کے مفصل الفاظ سے کوئی رد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایت من اللہ سمرہ بما اخذ حقکم علی اخیہ. اس جملے کے رفع اور وقف میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں اور دوسرے حضرات اس کو موقوف نقل کرتے ہیں. وزرا ابو حاتم رازی دار قطنی رفع کو خطا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں انس کا قول ہے. اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس سے علاج نہیں آتا ہے کہ تفسیر بالکل مرفوع ہی نہیں ہو. چلیے انا ربی یا ابن مالک. چلیے اخبار نے حضور نے قبل بدو صلاح سے منع کیا ہے, کسی نے بے کر دی نقصان ہو گیا تو باعث ذمہ دار ہوگا. چلیے یعنی اگر کسی آدمی نے غلہ خریدا ادھار تو یہ جائز. مراد اس سے شرط تعام بغیر تعام, اور شرط تعام بن تعام کا مسئلہ پہلے آ چکا ہے. وہاں تو اگر اس طرح اجل ہوگی ربا ہو جائے گا, ربا نسیہ. اور علامہ انور شاہ کشمیری نے کر دیا مقصد یہ ہے ادھار بھی بے مطلق بے سلم نہیں, لیکن شاہ صاحب کی تقریر بالکل بعید ہے. بے سلم یہ ہوتا ہے سمن نقد ادا ہو کیا جاتا ہے اور مبیع موجل ہوتی ہے, اور یہ معاملہ برعکس ہے تو پھر اس کو کوئی بے سلم کیسے سمجھ سکتا. علامہ ابن بطال نے لکھا ہے کہ شراء تام بسمن معلوم لا اجر معلوم بلا اختلاف جائز ہے. چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال في السلف کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے سامنے مسئلہ آیا اگر کوئی آدمی بیع سلم کر رہا ہو تو رب السلم کا مسئلہ فی سے راس المال کے مقابل میں کوئی چیز نہیں لے سکتا. چلیں فقال لا باس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه دراعه وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ربی کھجوروں کے بدلے میں اچھے کھجوریں خرید لے تو ربا سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ ربی کھجوروں کو دراہم بنانے وغیرہ کے بدلے میں بیچ دے اور پھر اس سے اچھی خریدنی خرید لے. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن سعيد ابي سعيد بن الخدري وابي هريره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمن جليل. استعمل رجلا على خيبر هذا السواد بن غزنيان بار قطن کے نام کی تصریح بالوں نے کہا مالک بن ساسار لیکن وہ راجی چلیے یعنی عظیم. اور امام مالک کہتے ہیں الکبیس گٹھے ہوئے, اور امام طحاوی کہتے ہیں طیب نفیس عمدہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل تمر خیبر حاکتا قال لا واللہ یا رسول اللہ انہا لنا خود سا من حالا لسائن وسائن بثلاثتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تفان بین جمع بالدرائم تم مبتا بالدرائم جلیمن وبن اسناد الامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قبض من باع نخلا قد ربرت ارضا مزروعات او بیجارت اس ترجمے نے تین مسئلے ذکر کیے ہیں. پہلا مسئلہ نخل معبر کا ہے. نخل معبر وہ کھجور جس کو کش دی گئی, اس کی پیوند کاری کی گئی, اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ نر کھجوروں کے پھول لے کر مادہ کھجوروں کے پھولوں میں ڈال دیتے. ملتان وغیرہ نے سنا ہے نر کھجوروں کے پھول کو مادہ کھجوروں کے درخت کے نیچے لے کر اچھالتے, اس سے پھل عمدہ اور نفیس پیدا ہوتا ہے. اور ایسے درخت کو نخل معبر کش دیا ہوا درخت کہا جاتا ہے. کسی نے نخل معبر کی بے کی تو پھل کا حقدار بائع ہوگا یا مشتری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشتری المعبر. لہذا نخل معبر کا پھل بائع کا حق ہے. ہاں اگر مشتری شرط لگائے تو حقدار ہو جائے گا شرط کی وجہ سے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر قبل تعبیر بے ہوئی تو پھل کا حقدار مشتری ہوگا. حضرات امام ثلاثہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے, قبل تعبیر مشتری کا حق اور بعد تعبیر بائع کا. ان حضرات نے حدیث کے منطوق اور مفہوم دونوں پر عمل کیا. امام ابو حنیفہ اور اوزائی کہتے ہیں ہر حال میں بائع کا. ان حضرات نے حدیث کے منطوق پر عمل کیا, مفہوم پر نہیں. ابن ابی زیدہ کہتے ہیں دونوں حال میں مشتری کا ہوگا. ان حضرات نے حدیث کے مفہوم پر عمل کیا, انہوں نے حدیث کے مفہوم پر عمل کیا, منطوق پر عمل نہیں کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جمہور علماء کے ہم خیال ہیں, اس لیے کہ وہ مفہوم حدیث کو حجت مانتے ہیں. دوسرا مسئلہ اور ارضم مزروعات, یا کسی شخص نے کاشت کی ہوئی زمین فروخت کی. یہاں پر یہ ہوگا کہ کاشت بائع کی ہوگی, مشتری شرط لگائے تو شرط کی وجہ سے حقدار ہو. اس کا مفہوم یہ نکلا اگر کاشت سے پہلے زمین بیچ دی ہے تو پھر اس صورت میں جو کچھ درخت جو کچھ اس میں برآمد ہوگا وہ سب مشتری کا ہوگا. وقت کھیت میں کوئی چیز نکل آتی ہے مفید ہوتی ہے, لیکن اس میں کاشتکار کی کاشت کا دخل نہیں ہوتا. یہ اجارت ان یہ تیسرا مسئلہ ہے. بے اجارت اے اخذ شیئاً مما ذکر بے اجارت, اگر کسی آدمی نے کوئی چیز اجارے پر لے لی, یعنی نفل معبر اجارے پر لے لیا یا ارض مزروعہ اجارے پر لے لی, تو ایسی صورت میں نخل معبر کا پھل یا اسی طرح سے کاش یہ مجر کا حق ہوگا مستاجر کا نہیں. کیا کہنا اس صورت میں جا رہا فاسد. چلیے وبه قال قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم كذلك العبد والحرس سمى له نافع من هؤلاء الثلاثه. كذلك العبد والحرس يعني من باع عبدا وله مال فما له من باع الا يستلقى المقطع. والحرس يعني من باع ارضا فيه حرس فالحرس للباع الا يستلقى المقطع. یہ حدیث کسی سند سے کتاب الشروط میں آ رہی ہے. یہ حدیث انفیہ کے خلاف پڑتی ہے یعنی تعبیر نخل والی. انفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تعبیر کنایا ہے ظہور ثمار سے, لیکن اس پر اشکال ہے کہ ظہور ثمار الگ چیز ہے, تعبیر الگ چیز ہے. ظہور ثمار کا تعلق ابتدا سے ہے جب پھل نکلنے لگتے ہیں اس وقت سے ہے, اور تعبیر کا تعلق تو الگ چیز سے ہے. تعبیر میں درختوں کو کش دی جاتی ہے, مدد پہنچائی جاتی ہے, اور ظہور ثمار کے لیے تعبیر ضروری نہیں. تو ظہور ثمار عام اور تعبیر خاص ہے. ضروری مقصد یہ ہے اگر کسی شخص نے زمین پر لگی ہوئی کاشت کو طعام مقیم کے بدلے میں فروخت کیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ نہ جائے. اگر قطع سے پہلے ہو تو بھی اجماع نہ جائے, اور اگر بعد القطع ہو یعنی کھیتی کٹ گئی اور کٹی ہوئی کھیتی کو مقیم حبوب سے فروخت کر دیا تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے یہاں نہ جائے. امام ابو حنیفہ جائے. فریق اول کی دلیل وہ روایت ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تخریج فرمائی ہے اور اصحاب سنن اربع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ تمر کے بدلے تمر کو رطب کے بدلے میں خریدا جا سکتا. فرمایا ان کو سنے قبض آئلس. سائل نے کہا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس سے معلوم ہو گیا اگر کٹی ہوئی کھیتی کو مکیل غلے کے بدلے میں فروخت کیا جائے خریدا جائے تو جائے کھیتی بہرحال وہ بے کے وقت ہم وزن ہوں لیکن سوکھ کر کم ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواز کا قول اختیار کیا اور دلیل میں پیش کیا کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلط تلفت حال دل اسنا خبیر بے خوشی روا مسلم. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ کٹی ہوئی کھیتی اور مکیل غلہ اگر دونوں ایک جنس ہیں تو حدیث البر بالبر کی وجہ سے جائز، اور اگر دونوں کی اجناس الگ ہیں تو فیض تلفت حال رسنا کی وجہ سے جائز. یعنی اگر آپ متحد الجنس مانتے ہیں تو اول حدیث کی وجہ سے جائز، مختلف الجنس مانتے ہیں تو آخر حدیث کی وجہ سے ناجائز. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادہ کی حدیث کا تعلق ربا سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہاں کہ ربا اتحاد جنس کی صورت میں، ربا اختلاف جنس کی صورت میں، اور سعد کی حدیث مذکور خاص تازہ اور پکی خدیوں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اگر تازہ اور پکی خدیوں بیچی جائیں گے تو جائز نہیں کہ مطالعہ خدیوں سے اتر کر، اس سے معلوم ہو گیا خشک غلے کی بھائی تازے غلے سے جائز نہیں، اس لیے کہ اس سوکھ کر کم. اور امام ابو حنیفہ نے جو حضرت سعد کی حدیث کا جواب دیا کہ اس کی سند زید بن عیاش جو مجہول ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک جیسے انسان نے اس کی روایت کو اپنی کتاب میں درج کیا اور مالک سے پہ کی روایت دیکھتی تھی، لم يعرف ابو حنیفہ قد عرفه مالک وغیرہ. آپ سے دو دن کہا کہ دو نمبر کتنے نمبر کی طرف ہے، سب میرے درد ہو گیا تسلیم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذاب نبي ان يبيع ثورا حائطه ان كان رسلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بسبب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه. كم هو تبن كيلا وان كان زرعا ان يبيعه. حوز کے قریب ان کو ادھر سے ٹھنڈک پہنچ گئی. چلیے بالکل واقعی بچے ایک دن پیٹ میں درد ہونے لگا، میں سب تسلیم میں سب درد ہوں، میں کہاں ایسے جاندار ہوں. چلیے دروازہ اس نے تم نے عارضی کھولا تھا، حرکت کھولا ہوا تو سمجھ کے بند کر اس کو، میں کیا کوئی شان کی وجہ سے بند کر کے بیٹھتا ہوں کہ بیماریوں کی وجہ سے. باب بین نقل بے اسلحہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کوئی کھجور کا درخت بھی بیچ کے جائز. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو من امرئ أخبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أخبر ثمر النخل. آدمی نے پہلے تعبیر کی، اس کے بعد درخت ہی کو فروخت کر دیا. امام بخاری نے نخل کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کی ہے، مطلقاً اشجار کی بے مراد ہے. چلیے اللہ یشتری کر وہ بتاؤ وہ بل اسنادی نام میرے موقع نہیں رکھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب بیع المخازرہ کی. باب بیع المخازرہ، بیع المخازرہ کی تفسیر میں اختلاف ہے. بات کہتی ہیں بیع الثمار والحبوب قبل وضوء الصلاة، یہ ترجمہ بیع الثمار قبل وضوء الصلاة سے عام ہے، اس میں صرف ثمار کا ذکر ہے اور یہاں ثمار الحبوب دونوں مراد ہیں. اور اس کو مخادرہ اس لیے کہتی ہوں کہ لوگ کھیتی کے افضل ہونے کی حالت ہی میں فروخت کر دیا کرتے تھے. مخاقلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاقلہ سے منع کیا. مخاقلہ ماخوذ حقل سے، حقل کرتی ہوں ایسی عمدہ زمین کو جس میں نہ کوئی تعمیر ہو نہ درخت. اور بعضوں نے کہا ہے مخاقلہ کے معنی ہیں مسارات الارض علی نصیب معلوم، اور بعض کہتے ہیں مخاقلہ کی حقیقت ہے بیع الحب فی سنبله بحب مکین، بالیوں کے اندر جو غلہ ہے اس کو مکین غلے کے بدلے میں فروخت کرنا، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہوتا ہے اس لیے آپ نے منع کیا. قلب النخلہ، کھجور کے سر کے اوپر ایک چکتی ہوتی ہے اس کو کاٹ کر نکال لیتے ہیں، کبھی شہد ملا کر کبھی بغیر شہد کے کھاتے ہیں. چونکہ اس میں اس سے درخت مر جاتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کسی آدمی کو یہ خیال کہ نہ تجمیر نخل جائز ہوگی اور نہ بیع الجمار. امام بخاری نے بتا دیا کہ بیع الجمار جائز ہے اور تجمیر بھی جائز ہے. حضرت سید حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جمار کھانا جائز اور جس چیز سے انتفاع جائے اس پر ایراد عقل جائے. اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ تجمیر سے کھجور کا درخت مر جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو لوگ کھجوروں کے باغات رکھتے ہیں وہ اس کے دو طرح کے درخت رکھتے ہیں، بعضوں سے مقصود تجمیر ہوتی ہے اور بعضوں سے اس کے پھل مقصود ہوتے ہیں. نیز تجمیر کے بعد ایک درخت اگر مر جاتا ہے تو اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تازہ اور نیا درخت لگاتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرما دیا کہ علامہ ابن بطال نے بخاری پر اعتراض کیا ہے کیونکہ بیع الجمار مجمع علیہ، لیکن اس پر اشکال یہ کہ ابن بطال نے بخاری پر کہیں اعتراض نہیں کیا ہے اور مسائل مجمع علیہ کے ذکر کرنے پر ابن بطال کا کی عادت اشکال کی نہیں ہے. اس طرح کے اشکال نیچے کے شراح بعد والے شراح کیا کرتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عمر قال ابي بشر بن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا فقال من الشجره شجره كالرجل وهو يقول جمارا وہ یاکل جمارن وقال من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن قالت انا اقول هي النخلة فاذا انا حدث قال هي النخلة وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اجر امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسنة ما لا نياتهم ومذاهب المشهورة. باب اس شخص کے قول کی دلیل کے بیان میں جس نے شہروں کے معاملات کو ان کے باہمی عرف پر نازل کیا بیو اجارات و مکیل و روزان اور ان کے جو طریقے ہیں اور ان کی جو نیتیں اور مشہور مذاہب ہیں اس پر امام بخاری کا مقصد یہ کہ معاملات میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا جہاں جو سکے چلتے ہیں جو اوزان چلتے ہیں وہاں اس علاقے میں اگر معاملہ ہوگا تو اس علاقے کے سکوں اور اوزان وغیرہ کا اعتبار ہوگا. علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیہ حکم قد یبار. قد یبار اس لیے کہا کہ اگر عرف نص کے خلاف ہو اور اس عرف کے پیچھے کوئی مولد شرعی نہ ہو تو وہاں عرف کا اعتبار نہیں ہوگا. نص شرعی عقیم الصلاۃ عرف بدل جائے اور لوگ بس وضو کر کے ایسے ہی بیٹھ کے دھیان کر لیں تو اس عرف کا کوئی اعتبار نہیں. وقال شریع للغزالی سنتکم بینکم. وقال شریع نے کپڑا بننے والوں سے فرمایا جو تمہارا باہمی طرز ہے اس پر عمل کرو. وقال عبد الوهاب عن ايوب بن محمد لا باس على شرب من 11 وياخذ النقاب. يعني اگر عرف یہ ہو کہ 10 کی چیز پر 11 لیے جاتی ہیں تو 11 لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. یہ مرابحہ کی ایک صورت ہے. اگر کوئی راس المال بیان کر دے اور اس پر لکھے ماخوذ کی تصریح کر دے جیسے یہ کہہ دے کہ میرا راس المال 100 ہے اور میں 110 کا بیچ رہا ہوں تو یہ بلا اختلاف جائز. اور اگر کوئی آدمی راس المال کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ اجمالی طور پر نفے کا ذکر کرتا ہے راس المال کی وضاحت کرتا ہے لیکن نفے کا اجمالی طور پر تذکرہ کرتا ہے. مثلاً کہتا ہے میرا راس المال 100 ہے اور ہر 10 پر نفع لوں گا یا ہر 10 پر 1 درہم کا نفع لوں گا یا 10 یا 11 یا 12 کہتا ہے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور مالک و شافعی کہتے ہیں جائز ہے, اسحاق کہتے ہیں ناجائز ہے, امام احمد کراہت قائل ہیں, علامہ موفق کہتے ہیں کراہت یہی ہے بے صحیح ہو جائے گی کیونکہ راس المال بھی معلوم بھی معلوم کہ معلوم ہے کہ راس المال 100 ہے اور ہر 10 پر 1 درہم کا نفع ہوگا تو خود بخود حساب سے فوراً معلوم ہو جائے گا 10 درہم نفع کر لیا جائے گا. بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہی مسئلہ ذکر فرمایا, یعنی اگر بے مرابہ ہو عقد مرابہ میں بھائی نے کہہ دیا راس المال 100 ہے اور ہر 10 پر 1 درہم کا نفع لوں گا 10 کا 11 لوں گا تو یہ جائز ہے اگر ایسا عرف ہے. چلیے ياخذ للنفقة ربحاً کا مطلب یہ جو خرچ پڑا ہے اس پر بھی نفع لے سکتا ہے لیکن جمہور علماء کا ہی مسلک ہے. امام مالک فرماتے ہیں ایسے نفقہ پر ربحاً لے سکتا جس کا راس المال میں اثر ظاہر ہے. جیسے کسی نے کپڑے خریدے اور پھر اس کو رنگوا لیا اور ہم نے جو خرچہ ہے اس پر نفع دے سکتا ہے. اور یہ کوئی دہلی سے لے کر سہارنپور آئے تو اس نقطے پر ربح نہیں لے سکتا ہے, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ لے سکتا ہے. آخر یہ جو کرایہ پڑا ہے کیا بائع اپنے گھر سے دے گا؟ البتہ حنفیہ کہتی ہوں بیچتے ہوئے یہ نہ کہے میں نے اتنے کا خریدا ہے, بلکہ یہ کہے مجھ کو اتنے کا پڑا ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهنجل قضي ما يفريك وولدك بالمعروف لكي حضور معروف باعتبار كي اتسلم. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقتل الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانتين. فركب أثبت دانت مورد داند کا دان نام نصف سدس درہم کا, ایک درہم کے سدس کے نصف کو دان کہتے ہیں. الحمار الحمار احضر الحمار الحمار الحمار عین الحمار. ولم یشارت, کوئی شرط نہیں لگائی, کچھ طے نہیں کیا, کیونکہ پہلی مرتبہ سے معاملہ طے ہو گیا تھا کہ دو دان گزرت ہے. فباس الیہ بے نصف درہم, میں نے کیا کہا کہ نصف سدس درہم یا ذہن میں اپلبھ تھا, نہیں سدس درہم دان کہتی ہوں سدس درہم, نصف درہم بھیج دیا یعنی تین دان بھیج دیے. رات نصف سدس درہم حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر وامر اهله ان يخفف عنه من خراجه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت انذر ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح قال علي جناح ان اخذ من مالي سرا قال خذي انت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا ابن نمير قال حدثني هشام عن وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال بالکل ایک نمبر پر کو چالو کرو. قال سمعت هشام بن عروة يحدثنا به عن سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انزلت في والي اليتيم في الذي يطعم عليه ويشرك في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. وبلسان امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الشريك من شريكه. يعني الشريك اپنی بیع سے اپنی شيء مشترک کو بیچے. امام بخاری نے حضرت جابر کی حدیث سے جو باب شفا میں وارد ہوئی ہے استدلال کیا ہے, اس لیے کہ شفا میں شریک اپنی شریک سے زبردستی اس کی چیز لے سکتا ہے تو اس کی خوشی سے بدل دے اولا لے سکتا. چلیے وبه قال حدثنا محمود بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابي سلمه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفاعة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الارض والدور والعروض مشاء غير مقسوم. فرماتے ہیں زمین مکانات سامان اگر غیر منقسم بیچ دیا جائے تو جائز ہے. کسی کا باغ ہے اس نے آدھا بیچ دیا, مکان ہے آدھا بیچ دیا تو اس طرح سے بیچنا جائز ہے, اس لیے کہ عقد شفا اس طرح کر وارد کرنا جائز اور یہ جبری بیع ہے تو رضا اور خوشی کے ساتھ اگر یہ بیع تو بدل جائے اور لا جائے خوبی. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة. وصرفت الطرق صرفت وصرفت دونوں طرح سے مروی ہے, بعض کہتے ہیں صرف الطرق کے معنی کیفیت مصارفہا و شوارعہا، یعنی اس کے وہ راستے بنا دیے گئے جو مکان کے رخ کو پھیر دیتے ہیں. اور ابن مالک کہتے ہیں ماخوذ ہے صرف سے، جس کی معنی خالص کے، تو صرفت کے معنی یہ ہوئے کہ راستہ خالص کر دیا گیا، یعنی اشتراک ختم کر دیا گیا. چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد لهذا وقال في قيل وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيه. اگر کوئی آدمی کسی کی بلا ارادت اجازت کوئی چیز خرید دے اور دوسرا شخص راضی ہو جائے تو جائے. معاملہ کرنے والے تین قسم ہیں، اصیل جو خود صاحب معاملہ، وکیل اس کو صاحب معاملہ نے اپنی طرف سے نائب بنا دیا، فضولی جو نہ اصیل ہو اور نہ وکیل. اگر فضولی بیع و شراء کرتا تو اس کا مسئلہ مختلف فیہ ہے. امام مالک و ابو حنیفہ اور شافعی فی القدیم احمد فی روایت کہتے ہیں اب جائز ہے اگر اصیل اجازت دے دے گا نافذ ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جدید قول میں اور ابن حزم کہتے ناجائز ہے. امام احمد ابن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ بیع باطل ہے اور شرا جائز ہے. غالباً بخاری بھی اسی طرف مائل، اسی لیے ترجمہ شرا کی تخصیص فرمائی. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني مسلم بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثه نفر يمشون فاصابهم المطر فدخلوا. اے بے شرم، پورا سبق ختم ہو گیا، تیری بات ہی نہیں ختم ہوئی. ہر روزہ نہیں کرتا، دیکھا جاتے ہیں. قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في غار في جبل فانحطت عليهم سكرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فأتي أبوي فيشربان ثم أسقي السرية وأهلي وامرأتي فاحتفظت ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أنقذهما وصيبتي يتزاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دابي ودابهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعل ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجة نرى منها سماء قال ففرج عنه فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تؤتي مئة دينار فساعدت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفوز الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت فقمت وتركت فإن كنت تعلم أني فعل ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنه فرجة قال ففرج عنه مثنتين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من بورة فأعطيت بعض ذلك أن يحفظ سورة مكي فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعت حتى اشتريت من بقرا ورائيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر ورائيها فقال تستهزئ بي قال أتستهزئ بي قال كنت ما أستهزئ بك ولكن حالك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنه فكشف عنه وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشراء مشرقین کے ساتھ بیع و شراء ایسے معاملے میں کرنا جائز ہے جس کا ضرر مسلمانوں کو نہ ہوتا، اور ایسی قیمتوں ان کے ہاتھ فروخت کرنا جس کو لے کر وہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیتے ہوں جائز نہیں. ابن رشد کبیر نے کہہ دیا امام دار الاسلام میں جائز ہے اگر انہوں نے لے کے آ جائیں، اور دار الحر میں جا کر ان کے ساتھ تجارت وغیرہ کرنا ناجائز ہے. لیکن یہ سہون مالک کی کرائے ہے، سارے امہ اس میں ان کے موافق نہیں. چلیے قرآن کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک منتفش و شعر الراس جس کے سر کے بعد پراگندا ہوں، اور غسل طویل شدید الطول جو بہت زیادہ لمبا پہلی تفسیر زیادہ مشہور معروف ہے. ابن قتیبہ الازہری وغیرہ نے اسی کو بھی لکھا ہے. تبھی بین ہو تو اللہ وسلم نے اس لیے سوال کیا تاکہ جہت کا معلوم ہوتا ہو جائے اس کے اعتبار سے معاملہ. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. مقصد المصنف یہ ہے کہ حربی کے قبضے میں جو چیزیں ہیں ان کا مالک ہے, اس میں مالکانہ تصرف اور ہبا وغیرہ کر سکتا ہے. اس کے سوال یہ بات ہبا سابق سے معلوم ہو چکی ہے. جب مشرقین کے ساتھ وہ شرا جائے تو معلوم ہو گیا کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہے وہ ان کی ملک اس مالکانہ تصرف کر سکتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مشرق کے ساتھ بے کے جائے ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی ملک بھی ہے. ہو سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے اس سے معاملہ کیا جاتا, لیکن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کی ذاتی ملک نہ ہو. اس لیے مصنف نے جو معاملہ مال مشرق کو بیان کر لیا تو اس کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی کہ مشرق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملک ہے اور وہ اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے.